Բարև, Հայրինակիցներ, նրան այսօր սեպտեմբերի 7-ն է, օրը 2-7-ի, աշնանային բարձր տրամադրությամբ ողջունում ենք բոլորին, առջևում մեր հերթական աշխատանքային շաբաթն է, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Վանիկ Նովիկովի օրվա զրուցակիցն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գյուղատնտեսության նախարարության անասնաբուծության և անասնաբուժության վարչության պետ Նորայր Մուսայելյանը։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն սկսել է անհայտ կորած անձանց հարազատներից ԴՆԹ-ի նմուշների հավաքագրումը։ Ծրագրին ծանոթացել է Քնար Բաբայանը։ Մեր եթերաժամը կավարտեն կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն, նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Ամռան ընթացքում երկար տարիների ընդմիջումից հետո Արցախում խոշոր եղջերավոր անասունների շրջանում ծաղիկ հիվանդություն է արձանագրվել։ Արցախի Մարտակերտի շրջանի սահմանամերձ Թալիշ համայնքում հունիս ամսին բռնկված խոշոր եղջերավոր անասունների ծաղիկ հիվանդությունն օրեցօր տարածվում էր հանրապետության այլ բնակավայրերում։ Գյուղատնտեսության նախարարության անասնաբուծության և անասնաբուժության վարչության պետ Նորայր Մուսայելյանը նշում է, որ հիվանդության վարակը տարածվում է շփման, օդի և միջատների միջոցով։ Ըստ գյուղնախարարության մասնագետի պարզաբանման ժամանակին հիվանդ կենդանու բացահայտման և բուժօգնություն ցուցաբերելու դեպքում կենդանիները հիվանդությունը շատ թեթև են տանում և կարճ ժամկետում առողջանում են։ Ներկայումս հանրապետության բոլոր գյուղական համայնքներն ապահովված են համապատասխան դեղորայքով ու պայքարի միջոցներով։ Բացի այդ, անասնատերերի շրջանում կատարվել են բացատրական աշխատանքներ խոշոր եղջերավորների ծաղիկ հիվանդության դեմ արդյունավետ պայքարելու վերաբերյալ։ Արդյունքում վերջին շրջանում հիվանդության նոր դեպքեր չեն արձանագրվել, ընդհակառակը հիվանդության անկում է նկատվում։ Խոշոր եղջերավորների ծաղիկ հիվանդությունը դրանքը մարդկության հայտնի է շատ վաղուց, բայց նույնիսկ մեր վաստակավոր անասնաբուժները Ղարաբաղի տարածքում այդ հիվանդությունը չեն տեսել հագին ժամանակ, և այդ հիվանդության բռնկումը հանրապետությունը մի քիչ նույնիսկ հանելու կային է, թե ինչպես հարուցիչը անցավ հանրապետություն, բայց ասեմ, որ դա բռնկվեց Մարտակերտի Թալիշ գյուղից և սկսեց աստիճանաբար տարածում ունենալ հարակից տարածքների համայնքներում։ Սկզբնական ժամանակ հաշվի առնելով, որ այդ հիվանդությունը ահագին ժամանակ հանրապետություն չկար և ապահով էր համարում տարածքը ծաղիկ հիվանդության նկատմամբ, անասնաբուժները կասկածում են տարբեր այլ հիվանդությունների վերաբերյալ, բայց երբ արդեն սկսեց մասսայական բնույթ լինել, արդեն վարակիչ բնույթը պարզեր, հանձնաժողով ստեղծվեց մանրամասն ուսումնասիրող, նրանց կլինիկան, հիվանդության ընթացքը, եկանքային եզրակացության, որ այդ հիվանդությունը հենց ծաղիկ հիվանդությունն է, և լրիվ նշանները, հիվանդության տարբեր փուլերը հենց դրա մասին վկայում էին, որ ախտորոշումը հենց դրվեց ծաղիկ հիվանդությունը։ Հիմա հիվանդության դեպքերը այնքան էլ շատ չեն, որովհետև հաշվի առնելով, որ ախտորոշումը դրվեց ժամանակին, սկսվեց անմիջապես դրանց բուժքուրը ֆիլակտիկ աշխատանքները եւ բնակչության տարվեց բացատրական աշխատանքներ, որպեսզի եւ շուտ կարողանանք այդ հիվանդության դեմ պայքարենք եւ բնակչությանը ստերս պահենք այդ հիվանդությունից, քանի որ խոշոր եղջերավոր անասունների ծաղիկ հիվանդության հիվանդանում են նաեւ մարդիկ, եւ նրանց բացատրվեց, որպեսզի կարթը օգտագործեն պաստերիզացիա ենթարկված կամ եռացված վիճակում բաների արտադրության մասին գրիպ մոռանան, հետո բուժման հետ կապված աշխատանքները սկսեցին անասնաբուժների կողմից, և հիվանդների մեծ մասը արդեն առողջացած են և առոտի է հանվում, բայց այն հիվանդները, որը դեռ պրոցեսը մի քիչ երկար է ընթանում, բարդուն ձևով է ընթանում, դրանք անասնաբուժերը մեկուսացված են և շարունակում են բուժման աշխատանքները։ Այս հիվանդության ժամանակ նայած ինչ ձևով է կենդանին վարակվում, պրոցեսը տարբեր ձևով է ընթանում, եթե վարակումը կատարվում է մաշկի միջոցով, շփման միջոցով, հիվանդությունը շատ թեթև է անցնում, բայց երբ որ կենդանին հիվանդանում է շնչառական օրգաններով, այդ դեպքում պրոցեսը մի քիչ բարդ է ընթանում, և հաշվի առնելով այդ բոլոր հանգամանքները, ծաղկի տարածման հավանականությունը կատարվել է սահմանափակումը, որպեսզի տվյալ տարածքներից այլ տարածքներ կենդանին դուրս չհանեն և հնարավորինս կարողանան պահպանել սահմանափակումները։ մեծ մասը առողջացած են, երևի մի 10% սահմանում կլինի, որ առողջացման պրոցեսը բարդ ձևով անցնի։ Այսինքն մենք ունենք դրադեմ ինչ-որ պայքարող միջոց, դեղամիջոց։ Ինքը վիրուսային հիվանդությունը զուտ վիրուսի դեմ պայքարելու միջոց չունենք, բայց կենթանին ինքը ինքնաբուժման է անցնում։ Սակայն այդ ինքնաբուժման պրոցեսում լինում է երկրորդային վարակներ, այսինքն վերք կա, այդ նույն վերքի միջոցով կարողան ուրիշ հարուցիչներ անցնել օրգանիզմ կամ օրգանիզմի դեմադրողականությունը փաստորեն ընդհիվանդության ժամանակ ինչ-որ չափով ընկնում է մինչև այդ ծաղկի նկատմամբ իմունիտետի ձևով։ Այդ ժամանակահատվածում կան երկրորդային ինֆեկցիաներ, որոնք հենց սպասում են նման առիթ, երբ որ կենթանի օրգանիզմի դեմադրողականությունը թեթևանում է, իրենք գլուխ են բարձրացնում։ Հիմա մեր բուժման պրոցեսը հենց գնում է այդ երկրորդային վարակներից կենթանին զերծպահենք, որպեսզի կենթանին կարողանա մենակ ծաղկի հիվանդության դեմ պայքարել և իմունիտետը ձևավորի։ Առողջանալուց հետո դրանց մոտ արդեն իմունիտետը ձևավորում և կենթանները չեն հիվանդանում ծաղկի հիվանդության։ Դրա բուժումը մեկուսացում է կենթանին։ Կենթանին մեկուսացնում ենք և կատարում ենք սիմպտոմատիկ բուժում, այսինքն նշանային բուժումը։ Իսկ միսը տվյալ կենթանը օգտագործել է հիվանդության հարուցիչը 70% Ցելսիում ինքը վարակա զերծում է, ոչնչանում է և կաթի օգտագործումը պաստերիզացիա հետո այդ համապատասխան ջերմաստիճան անցնելուց հետո այնպես էլ միսը կարելի է օգտագործել, բայց եթե կենթանու հյուծվածության աստիճանի վերքերի քանակը շատ մեծ է, դեպքում արդեն խոտանում է և ողջացնում է։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Աչիկ, աչիկներիտ, կարոտ եմ ըմ Կարծիքն է եթերում այսօր սեպտեմբերի 7-ն է, օրը 2:07-ի հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Քաշաթաղի շրջանի Բուրգավան գյուղի դպրոցը 1997 թվականից գործում է երկարկանի շենքում, որի մի մասը կիսական վիճակում է, իսկ դասասենյակները փոշոտ ու խոնավ։ Այս տարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործող հայրենասեր կազմակերպության ջանքերով Սյուրքի մեր հայրենակիցները կատարեցին դրամական անկանակություն, որի միջոցներով հիմնանորոգվեց դպրոցը։ Սեպտեմբերի 5-ին Բուրգավանում կայացավ տոնական միջոցառում, որի ներկային հայրենասերի համահիմնադիր ամուսիններ Նելի Շուշի Մարտիրոսյանը և Ստեփան Սարգսյանը, նաև շրջանի Արապային թևի համայնքների ղեկավարներն ու դպրոցների տնօրենները։ Արցախի օրհներգից հետո ներկաներին ողջունեցին դպրոցի 22 աշակերտները, հայտնելով իրենց երախտագիտությունը, որ արդեն նման դպրոցում են սովորելու։ Դպրոցի տնօրեն Մկրտիչ Փոթոյանը ողջունելով ներկաներին ասաց. «Մեր ժողովուրդը միշտ է արժևորել կրթական գործը, որ մտած ծերունդը կրթվի և դասերացվի որպես ազգի ապագա։ Մեր իշխանություններն անում են ամեն ինչ, որ բարելավի դպրոցական շենքերի վիճակը, և այս գործընթացին մեծ մասնակցություն են ունենում Սյուրքի մեր բարերար հայրենակիցները։ Դրա վառապատույցն է այսօրվա մեր հավաքը»։ Այնուհետև Փոթոյանը շնորհակալություն հայտնեց հայրենասերի համահիմնադիրներին, հովանավոր բարերարներ Խաչատուր Պողոսյանին և Վարդուհի Աջափանյանին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը, շրջվարչակազմի ղեկավարությանը։ Շրջվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Ավչյանը կարևորեց Սյուրքի դերը, տեղեկացնելով, որ Քաշաթաղի գոյության տարիներին շրջանի 22 դպրոցներից մի քանիսը գործել են իր շնորհիվ հայ կրթական հայրենիք միությունների Ուղենկյան բարեգործական հիմնադրամի հայրենասեր կազմակերպություն։ Կարևորեց հայրենասերի դերը, որ նրա ջանքերով անցած տարի հիմնանորոգվեց Լեռնահովիտի դպրոցի շենքը։ Սպարտակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտեշ Մխիթարյանը, շնորհավորելով դպրոցյան վանակոչության և պատասխանելու արդի, նշեց, որ բնակչությանը ուզող կարևոր հարցը դպրոցի խնդիրը լուծվել է։ Ստեփան Սարգսյանը, հայտնելով շնորհակալություն շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանից, ով մշտապես աջակցել է իրենց շրջանում ծրագրեր իրականացնելու գործում, կարևորեց նաև այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը հանդինս վարչապետի ստանձնել է իրականացնել դպրոցի ջերմության խնդիրը։ Երախտագիտություն արդեն բոլոր բարերարներին, ովքեր ֆինանսավորել են հիմնանորոգումը, հատկապես գլխավոր նվիրատուներին, որոնց զավակների Էլիզաբեթի և Աբրահամի անունով է կոչվելու դպրոցը, եղան նաև պարգևներ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի ուշամեդալով պարգևատրվեցին բարերար ամուսինները։ Շրջվարչակազմի ղեկավարի շնորհակալագրի արժանացան հայրենասերը, շնորհակալության ղեկավար Արման Մերջլումյանը, շնորհակալության աջակիցներ։ Դավիթ Ավչյանը ընդգրկեց շրջվարչակազմի ղեկավարի որոշումը Բուրգավանի միջնակարգ դպրոց Պոյակի անվանակոչության մասին և որոշումը անձնեց դպրոցի տնօրենին։ Այնուհետև բոլոր աշակերտները բարերարների կողմից ստացան նվերներ, դրանց ուսուցիչներն ու ծնողները գլխավոր բարերարի կողմից արժանացան դրամական պարգևի։ Գեղարվեստական մասով հանդես եկան Բերձոր համույթի երգիչներն ու երաժիշները։ Մուտքի կարմիր ժապավենի կտրման պատիվը տրվեց Նելի և Ստեփան ամուսիներին։ Դպրոցին 40 աշակերտի համար Սեղան ու նստարան է հատկացրել Ստեփանակերտի կրթության բաժինը։ Դպրոցի մասնաշենքի արաբային մասը հատկացվել է համայնքապետարանին և Բուժկետին, որոնք նույնպես նորոգվել են։ Հիշեցնենք հեռախոսագծում Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրքոյանն էր։ Մի անբեր ճանապարհ էր սա ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն է։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն սկսել է անհայտ կորած անձանց հարազատներից ԴՆԹ-ի նմուշների հավաքագրումը։ Ծրագրին ծանոթացել է Քնար Բաբայանը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հունիսից վերսկսել է անհայտ կորած անձանց հարազատներից ԴՆԹ-ի նմուշների հավաքագրումը։ Այս ծրագրի լայնամասշտաբ տարբերակը գործարկվել է Հադրութի շրջանում, եւ այսօրվա դրությամբ կենսաբանական նմուշ է վերցվել անհայտ կորածների ավելի քան 30 հարազատներից։ Ծրագրի պիլոտային փուլում, որն անցկացվել այս տարի մարտունու շրջանում, անհայտ կորածների 29 արյունակից բարեկամների նմուշ են հավաքել։ Այդ նպատակով Կարմիր խաչը իր կողմից գրանցված բոլոր անհայտ կորածների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ է հավաքել, լրացնելով հարցաթերթիկներ, որոնք շատ մանրամասն տվյալներ են պարունակում անհայտ կորած անձի մասին։ Այս փուլում ԴՆԹ նմուշներ են հավաքում, վերցնելով ներշրթային քսուկ անհայտ կորած անձի հարազատներից, հնարավորության դեպքում միջինը 4 արյունակիցներից։ Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության ղեկավար Թոմաս Հալիեն ասում է, որ երբ ծրագիրն ավարտվի, այն կօգնի պարզել պատերազմի ժամանակ այս կամ այն վայրում հուղարկավորված մնացորդների ինքնությունը, քանի որ ընտանիքի բոլոր մերձավոր անդամներն իրար հետ կապված են միատեսակ ԴՆԹ-ով։ Այս աշխատանքը միաժամանակ տարվում է եւ Լեռնային Ղարաբաղում, եւ Հայաստանում, եւ Ադրբեջանում։ Հադրութի շրջանի Հարթաշեն գյուղից անհայտ կորած ազատամարտիկ Ալեքսանդր Բալայանի կինը Մարտինա Բալայանը հույս ունի, որ գոնե այս ծրագրի շնորհիվ վերջապես կխախտվի 20 տարուց ավելի տևող լռությունը։ Միգուցե դրանապկարին գտնեն մեր անհատ կորածներին, էլի սպասում, շատ եկել եմ սպասում, կարող եմ միգուցե դա օգտա թենամպերի մեր աճուները մեզ տան։ Գիտում է, կարող է սաղել ունի, մի ասում սաղնիկ, մինչև մենք խաչի մի խաբար կան, բայց վեր կավեջ լա, դրանելը կելի սպասում։ Ազատամարտիկ Ալեքսանդր Բալայանի մայրը Սեդա Բալայանը պատմում է, որ մինուճար որդին անհայտ կորել է 1993 թվականին Ֆիզուլիի շրջանի Քյուրմամուդլու գյուղում, երբ շրջափակման մեջ են հայտնվել։ Նույն օրը լա խոհանտ խորանել։ Նկտեսում լալի դուսակյաս հետան դուսմլակյաս ճասարատոն հետան ճասմլատոնի դուսայեկամ չցաշտաբը այդնդղ ասալում վերքինի ջվարոն ենամ մինակա դուսկա կինի մինան դուսանը սաղասել գեշչում կանը հոգի ուվածը կինինդղ դը խոխան մինան դուսանը կամանդի լևան երակայ թադե դավայ Ալեքսանդր եկ չիսուկ համեն այդ պարված շենը յորնես չիսիրեք պիդայուն հետ մեշենանելն վեցոքի մեշենը մեխոննել յորնես տնս այդ չիսա այդ պրծավի այդ օրը տա այդ անհատ յուսե հույս պաշպանես վերգիճակը չա եկալ չի խբար եկալա թա վախմ էլ պիդայուն է ճարելու ոգ պրվալն բայց պիլյական բայց մեզ համի մոծ մարդ աս մեն էլ ատարն են տակ են երկու հոգի, մինը մեր խենանա մինք 20 մետր պեծ էլ էլ, մինք 20 մետր մեր կաշ տարն են տակ են են էլ պարացնգած։ Սեն ատուվալ է մինը թա Ալեքսանդր, Ալեքսանդր թորքեր ետն թարալ թա երան մեկ տա, են էլ հայկա, երատան թուկյանու վազը էլ դանցն էլ էլ ավազ, մեր ուժը պճացած էլ, էտ ուվազ էտ մաչկցի նրկոքան յորենին տեն։ Բոլոր փորձերը ինչ որ տեղեկություն իմանալ որդու մասին այդպես էլ արդյունք չեն տվել։ Տիկին Սեդան ասում է, որ այս տարիների ընթացքում շատերն են գծկտուր տեղեկություններ հայտնել, բայց երբ իրավապահ մարմինները փորձել էին ճշտել այդ տեղեկությունները, նրանք կամ խոսքերն են փոխել, կամ ընդհանրապես հրաժարվել են իրենց ասացներից։ Ոչ ցոտի մոտի վեշ մենին էլ ապացուց չի լինի։ Լանդի ցոտողան մենասալային էլ բայլմա բակու։ Մենա ասալա եկալ այդ պրը մարդունա էլ է սոտողանա թա ինչայան գիտեմ, ասալա ես տսալում դիրմում մնիկ, են էլ եմ կեկե բեից մին կերմիր նիվակյաս, մեր խեն հնգերը են լարկոքան մին տղ սաբավ էտ դիրմումը, ասա Ալեքսանդր հանե են նիվանկյաս այմ հետասակյաս, ես դերմ վերկյա ես սաղ պրծնակացում, ինչը մնացալա իպրը մետ տղեն տարա, վերացալա չէ ցալոս կողքու էլ էտ խոսքուտ փոխալա է։ Չնայած որդու անհետացման փաստին Տիկին Սեդան իրատեսորեն է մոտենում և ցավով է ասում, որ 22 տարվա անորոշությունը հանգեցնում է այն մտքին, որ որդին կենդանի չէ, միևնույն ժամանակ մայրական սիրտը այլ բան է հուշում։ Բայց էլա աշկս է նա հղաց, վերջիսն բոստանը չիսն միներուշտող, կաբուտո անջուկսն դիսհեսուվ է մինից է նատալակա, մի սատատմ տսնա սանցանուտ պեն, կաբուտու էտ մի խբարակելակ այն ձասի է, սեսմ սաղպահ է չմ, բայց էն մատ էտ պեն ավտի է պրուս, կշերնեն էլ մելա, դե մինը կյաց են դա։ Կարմիր խաչի ծրագրի շրջանակներում անհայտ կորածների ընտանիքների հետ աշխատող հոգեբան Զոյա Մայելյանը մեզ հետ զրույցում պարզաբանելով ԴՆԹ-ն նմուշարման գործընթացի ազդեցությունը անհայտ կորածների հարազատների վրա, ասաց, որ այն կարող է հոգեբանական երկակի ռեակցիա առաջացնել։ Այս գործընթացի նկատմամբ դրական ռեակցիան այն է, որ վերջապես 20 տարուց ավելի լռությունից հետո հարազատները վերջապես որևէ լուր կունենան անհայտ կորածների մասին։ Բացասական այն է, որ շատ ընտանիքներ տարիների ընթացքում քիչ թե շատ համակերպվել են իրողության հետ ու նրանց համար եւ հոգեբանորեն եւ ֆիզիոլոգիապես ծանր է մասնակցել ԴՆԹ-ին նմուշարման գործընթացին։ Առ այսօր ծրագրի իրականացման ընթացքում միայն մեկ ընտանիք է հրաժարվել մասնակցել ԴՆԹ-ն նմուշարման գործընթացին, այն դեպքում, երբ նույն առաջարկով առաջինը հենց իրենք են հանդես եկել։ ԴՆԹ-ն նմուշարման ծրագիրը կշարունակվի այնքան, մինչև Կարմիր խաչի կողմից գրանցված բոլոր անհայտ կորածների համար ԴՆԹ-ն նմուշներ չհավաքվեն։ Ներկադրությամբ Կարմիր խաչում գրանցված 373 անհայտ կորածներ կան Արցախում։ Իսկ ահա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ռազմագերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովի տվյալներով նրանց թիվը հասնում է 600-ի։ Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի առաքելության ղեկավար Թոմաս Հալիեն ասաց, որ շատ կարևոր է հասկանալ, որ այդ ցուցակը անհայտ կորած բոլոր անձանց ցուցակը չէ, այլ այն անհայտ կորածների ցուցակն է, ում հարազատները դիմել են իրենց։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ I'm sorry. մեր հանդիպումը ամփոփային կորացույցով։Այսօրը ծնվել են Ջորջ Բուֆոնը, կոմս ֆրանսիացի նատուրալիստ, կենսաբան, մաթեմատիկոս, բնախույս, Գեորգ Բուկուան, գերմանացի փիլիսոփա, Թեոդոր Թորոսևիչը, հայ ազգի ուկրաինացի քիմիկոս, դեղագործ, գյուտարար, հանքաջրաբուժության հիմնադիր, Ֆրեդրիխ Կեկուլեն, գերմանացի քիմիկոս, Յոհան Յուկերտորտը, գերմանացի շախմատիստ, լրագրող, Կայտան Աբգարովիչը, հայ ազգի լեհական գրականության դասական, Ալեքսանդր Կուպրինը, ռուս հայտնի գրող, Ջերջիս Ժամգարյանը, հայ ռեժիսոր, Էլիա Կազանը, կինոյի և թատրոնի ծագումով հույն ամերիկացի ռեժիսոր, Դևիդ Պակարդը, ամերիկացի գործարար, Հեվլիթ Պակարդ ընկերության հիմնադիրը, Գյոսի Իտոն, ճապոնացի մաթեմատիկոս, Ջոն Կոնֆորտը, ավստրալիացի քիմիկոս, նոբելհամրցանակագիր, Աղասի Այվազյանը, հայ արձակագիր, դրամատուրգ, հրապարակախոս, սցենարիստ, ռեժիսոր, խմբագիր և գեղանկարիչ, Բադի Հոլին, ամերիկացի երգիչ, երգերի հեղինակ, Դարիո Արջենտոն, իտալացի կինոռեժիսոր, Սոս Աղայանը, ամերիկահայ ֆիզիկոս, Գլորիա Գեյնորը, ամերիկացի երգչուհի, դերասանուհի, Էնդի Հուգը, մարտարվեստների շվեցարացի հայտնի վարպետ, Էնջի Էվերհարթը, ամերիկացի դերասանուհի, երգչուհի։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 7-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը։